No bo bądźmy szczerzy, spotyka się kilkanaście osób, no, które są na pierwszym spotkaniu dla siebie po prostu no, nieznajome, tak? Więc to jest jakby elementem procesu też to, kiedy ja mam gotowość na to, żeby wejść w ogóle w tą grupę, tak? Powiedzieć o sobie, powiedzieć o swojej historii, o tym, co ja czuję, jak ja przeżywam, tak? To jest kwestia bardzo indywidualna, myślę. Czy dużo jest osób chętnych do tego, żeby brać udział w takich grupach wsparcia? Czy państwo muszą jednak namawiać tych, których objęli swoją pomocą? Ja myślę, że nikogo nie da się namówić ani do udziału w grupie wsparcia, ani do w ogóle wsparcia na przykład w gabinecie, ponieważ zdarza się tak, że ktoś z rodziny zapisuje na przykład, nie wiem, siostrę, brata, kogokolwiek na sesję, konsultację z terapeutą. Natomiast jeśli ja wewnętrznie, tak, czy dana osoba nie czuje takiej potrzeby, nie czuje, że chce skorzystać z takiej formy pomocy, to jakby no my niczego na siłę nie możemy też zrobić, tak? To jest zawsze gotowość po stronie tej osoby potrzebującej jakiejś pomocy, tak? Czyli my oczywiście proponujemy, oferujemy. Często to jest tak, że po jakimś procesie terapeutycznym, indywidualnym zapraszamy do takiej grupy wsparcia. Natomiast to jest tylko i wyłącznie oferta, tak? Natomiast decyzja zarówno o rozpoczęciu udziału w takiej grupie, ale też o tym, w jakim wymiarze, tak, na ile ja jestem gotowa się odsłonić takiej grupie, to jest zawsze indywidualna kwestia. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. trudno nie wierzyć w nic. Państwo jeszcze jakieś refleksje do dodania właśnie w związku z tym niezwykłym przedsięwzięciem grupy wsparcia online, które Państwo prowadzą od niedawna? Niezależnie od tego, czy to jest proces prowadzony właśnie w tej formie online'owej, czy są to spotkania na miejscu w fundacji, to takim bardzo ważnym elementem przed tymi grupami jest konsultacja. I rzeczywiście wtedy jest taki moment, żeby porozmawiać, wyjaśnić, posprawdzać właściwie, jakie są oczekiwania. Też trochę powiedzieć, jak ten proces będzie wyglądał, bo często jest tak, że my używamy pewnych określeń, ale mamy kompletnie coś innego na myśli i dobrze jest to ujednolicić i myślę sobie tak mówiąc właściwie o tych grupach, to wtedy też my jako eksperci jesteśmy w stanie podpowiedzieć, czy ta interwencja będzie rzeczywiście korzystniejsza, czy na przykład to, co Ania mówiła, proponujemy najpierw wsparcie w takich spotkaniach indywidualnych. I to dla poziomu bezpieczeństwa osób, które korzystają z naszej pomocy, myślę sobie, jest bardzo ważne. Więc tak wyobrażam sobie, że to też jest istotne i chciałam to dodać. To jeszcze się zapytam, czy te grupy wsparcia online często się spotykają? Czy to są tylko takie spotkania gdzieś tam właśnie raz na miesiąc, sporadycznie? Nie, nie. To jest proces, który zaczyna się i kończy spotkaniami w cyklu jednotygodniowym, czyli raz w tygodniu, przez półtorej godziny. A jak to jest, jeżeli chodzi o różne grupy wiekowe? No bo rozumiem, że inne wsparcie jest potrzebne osobom dorosłym, a inne na przykład dzieciom. Czy są też takie grupy wsparcia dla dzieci? Czy właściwie tylko dla rodziców, dla osób dorosłych? Jeżeli chodzi o grupy wsparcia dla dzieci, to na ten moment myślimy bardzo mocno o wdrożeniu takiego cyklu. Mamy też właśnie na tym telefonie wsparcia taki dyżur specjalistki Ewy Matyszewskiej, która pracuje ze wszystkimi dorosłymi, którzy chcieliby skonsultować właśnie jakiś swój niepokój, jeżeli chodzi o dzieci. Więc tak trochę staramy się patrzeć nie tylko na samo wsparcie dzieciaków, ale też na wsparcie, czy też młodzieży, ale też na wsparcie tych osób, które tego wsparcia im mają udzielać. Więc myślę, że to jest istotne. Jeszcze myślę o tym pani pytaniu w kontekście tej różnorodności. Nasze doświadczenie jest takie, że ta grupa rzeczywiście dobrze, jak ona nie jest bardzo homogeniczna. Natomiast oczywiście ta homogeniczność dotyczy osób dorosłych, tak? To znaczy rzeczywiście nie mielibyśmy grup mieszanych, jeżeli chodzi o dorosłych i dzieci czy młodzież. Tam naprawdę jest bardzo istotne, żeby to bardzo dobrze zauważyć, bo różnica pomiędzy pracą z 12-latkiem i z 15-latkiem jest bardzo duża. Różnica pomiędzy 20-latkiem, 23-latkiem już mniej, nie? Czy tam 53-latkiem. Czyli rozumiem, że wszystko jeszcze jest przed Państwem. Nadzieja to taka ważna rzecz. W jaki sposób Państwo ją dają tym osobom, które są w takim momencie, kiedy myślą, że no właśnie cały ich świat się zawalił? Nadzieja na powrót do normalności. To ja to bardziej rozumiem w takim procesie adaptowania się, tak? Ja nie jestem w stanie, ani myślę, żaden z moich kolegów czy koleżanek dać nadziei, takiego konkretu, że to będzie, nie wiem, tak jak było, bo to nie będzie nigdy tak jak było, tak? To jest zmiana, do której każdy indywidualnie adaptuje się w różnym czasie, z różnymi emocjami i też tak naprawdę no, musi jakoś na pewnym etapie przyjrzeć się i sobie, i temu, co wokół się dzieje, co się też zmieniło, jak to życie po tej stracie, po tej żałobie może wyglądać, tak? W jaki sposób osoby w kryzysie są w stanie zmienić swoje życie na lepsze? Co im Państwo podpowiadają? To, do czego chciałam nawiązać i o tym mówiła Ania, że rzeczywiście to, że my doświadczamy żałoby, to jest też procesem naszej wewnętrznej zmiany. I wyobrażam sobie, że jeżeli potrafimy zintegrować to doświadczenie z naszym życiem, to co my budujemy, to jest inaczej szczęśliwe życie. To jest ten wierzchołek tych schodów, o których Ania opowiadała. W moim rozumieniu, że to oczekiwanie, że będzie tak, jak było wcześniej, rzeczywiście jest raczej niemożliwe, bo nie ma tego czegoś, co stanowiło bardzo dużą część mojego funkcjonowania. Natomiast rzeczywiście mogę wyobrazić sobie, że ja sobie buduję coś na nowo, że uczę się adaptować i uczę się stwarzać moje własne, nowe rytuały, nawet jeżeli polega to na tym, że w ciągu jednego dnia 10 razy padam na kolana, to podnoszę się 11, nie? I to myślę sobie, że to jest to, z czym najczęściej mierzą się osoby i z czym my staramy się też po prostu pracować z fundacji. Green light, 7-11, you stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, so you check your chains, dressed up like a car crash. The wheels are turning, but you're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh now, is that what it is? Red lights, gray morning, you stumble out of a hole in the ground. A vampire or a victim, it depends on who's around. Used to stay in to watch the adverts. You could lip sync with the talk show hosts. And if you look, you look through me. And if you talk, it's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing. With the static and the radio waves, with satellite television, you can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you shout, I'll only hear you. If I could stay, another night would give you up. is quiet and there's no one around, just the band and the clatter as an angel rolls to the ground. Just the band and the clatter as an angel rolls to the ground. Chciałam się tutaj zapytać o Państwa doświadczenia, bo Państwo właśnie no, obserwują te osoby, które przychodzą w takiej głębokiej traumie, a potem powoli, stopniowo wracają właśnie do normalności. Rozumiem, że to jest no, niezwykle satysfakcjonujące, ale jak się te efekty udaje uzyskać? Ile czasu potrzeba, żeby właśnie ludzie wrócili do tego normalnego życia, które było przed tą stratą, żeby przestali rozpamiętywać to, co się stało i zaczęli żyć teraźniejszością i przyszłością. Jakkolwiek się nie powtórzę, to ja myślę, że to jest znowu bardzo indywidualny proces, dlatego że po pierwsze każda z osób potrzebująca naszego wsparcia trafia na innym etapie żałoby, trafia z innymi swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zarówno życiowymi, jak też doświadczeniami związanymi w ogóle ze stratami. Pamiętajmy o tym, że strata to jest dużo szersze pojęcie niż tylko żałoba. Po utracie kogoś to może być strata, nie wiem, pracy czy czegokolwiek innego. Ale do czego zmierzam, że to też tak jest w tym procesie terapeutycznym czy procesie grupowym, że proces grupowy może inaczej, może proces grupowy, grupa wsparcia zakłada jakieś ramy czasowe. Proces terapeutyczny też zakłada ramy czasowe, natomiast jest to o tyle indywidualne, że dużo też rzeczy dzieje się w międzyczasie tak zwanym, tak? Osoby, z którymi my pracujemy też krok po kroku tak naprawdę czasem nawet nie zauważają tego, my to im staramy się nazwać, ale reorganizują w takich drobnych elementach to swoje życie, tak? Zaczynają jakoś inaczej coś robić, zmieniać, nie wiem, pracę. To są te drobne takie kroki, które my nazywamy, pokazujemy też, które no, wprowadzają tak naprawdę tą zmianę w to nowe życie, w to życie bez tej osoby, która była przed chwilą obok, tak? Ja myślę, że ja tak zamiast poszczególnego przykładu mam taką myśl, że taki moment też, o którym powiedziała Ania, i myślę, że każdy z nas w gabinecie spotyka osoby w takim momencie, że te osoby w pewnym momencie są po prostu gotowe. My też czujemy taką gotowość tych osób do pójścia dalej po prostu w odpowiednim czasie. Ja myślę, taka rzecz, która mi przychodzi jakoś do głowy, że osoby, które też się do nas zgłaszają, często mówią o tym, że w końcu zaczynają mieć ochotę na wiele rzeczy, na które wcześniej nie miały ochoty, które na przykład kojarzyły się z osobą bliską, na przykład wyjazd w góry, że teraz na przykład można już w te góry wyjechać samemu, bez do na przykład domku w górach. Można, nie wiem, pójść do teatru, do którego zawsze się chodziło z osobą bliską. I myślę, że to właśnie dla mnie taka to jest ta myśl, że to jest taka gotowość, że to, co po czym można poznać, że jakby właśnie pojawia się też ta nadzieja, o której wcześniej Dorota mówiła,

bo naprawdę ten taki roller coaster, który towarzyszy przeżyciom emocjonalnym, wycofaniu, płaczu, rozpaczy i ten taki koktajl, którego doznaje osoba w stracie, w odpowiedzi na to my nie możemy jakby mieć takiej jednej strategii. Czyli wyobrażam sobie, że jak w poniedziałek ktoś w stracie mówi, że nie chce rozmawiać, we wtorek może czuć przeogromną potrzebę właśnie rozmawiania i w środę może mówić o tym, że chce być tylko i wyłącznie sam, a i tak utrzymuje się do czwartku, ale w piątek robi wszystko, żeby ten dom został zapełniony ludźmi, nie? I to, co jest może po naszej stronie, to jest też taka umiejętność po prostu do pytania, co potrzebne jest ci dzisiaj? I jak ja zadam to pytanie, to też trochę posłuchać tej odpowiedzi i trochę za tym podążać. Że nie ma jednego scenariusza, ale to takie bycie, dacie przestrzeni dla wyrażania swoich emocji, dla wyrażania swoich potrzeb, to jest coś, co rzeczywiście bywa bardzo... Potrzebne. Chciałam użyć wyrazu korygujący, ale to przecież jest kompletnie bez sensu, ale właśnie potrzebne, tak, to jest dużo lepsze. Tego typu rozmowy wymagają ogromnego wyczucia, wiedzy. No, nie każdy to potrafi. Pewno też z tego powodu ludzie unikają takich rozmów. Jak to wynika z Państwa obserwacji, czy ten temat dotąd tabu jednak staje się bardziej dostępny? Ja myślę, że to jest jeden z obszarów trudności, z którymi też zgłaszają się do nas osoby. To, że no właśnie to, o co pani wcześniej zapytała, czy nie mają w swoim środowisku, nie wiem, rodziny, przyjaciół, znajomych, z którymi mogą porozmawiać. Oczywiście, że bardzo często mają fizycznie dostępne te osoby, tylko z drugiej strony, tak, jako ja jako osoba wspierająca, jako ta osoba, nie wiem, z rodziny tej osoby, czy jako przyjaciel, przyjaciółka, czy ja mam gotowość, żeby wspierać taką osobę, tak? To jest kluczowe też pytanie. I ja osobiście bardzo się cieszę, że coraz więcej osób, które mają w swoim środowisku kogoś, kto straciły kogoś bliskiego, zgłaszają się do nas z pytaniem, co ja właśnie mogę robić, co ja mam mówić, co ja mam powiedzieć, czy ja mam co robić w ogóle, tak? Bo to jest też, no właśnie, po pierwsze pytanie, czy ja mam gotowość do takiego wspierania, ale też to, o czym Dorotka powiedziała, w jaki sposób to robić, tak, żeby jakoś tej no naruszonej, kruchej, nazwijmy to struktury, tak w ogóle takiego momentu, jeszcze bardziej jakoś nie zranić tej osoby, tak? Nie powiedzieć czegoś, co jeszcze bardziej będzie bolesne, tak trudne do przyjęcia, żeby też ta obecność, uważność, to wsparcie no było faktycznie takie dające jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak? I jakieś poczucie zaopiekowania dla tej osoby. Więc ja myślę, że to jest kluczowe też, co powiedziała Dorota, pytać po prostu, czy i czego potrzebujesz, bo może być tak, no właśnie, że jednego dnia potrzeba tego spotkania, drugiego absolutnie żadnego kontaktu. To jest bardzo taki płynny proces. To, co pani powiedziała, jest bardzo istotne, że ludzie się zaczęli zgłaszać do państwa, czyli ta świadomość społeczna i ta chęć, ta potrzeba rozmowy jest coraz większa w naszym społeczeństwie. Rozmowy właśnie na ten taki bardzo trudny temat związany ze stratą, z odchodzeniem. Ja myślę, że całe szczęście tak, ponieważ na miejsce tych rytuałów wokół żałoby, wokół śmierci, które jeszcze parę dziesiąt lat temu były obecne, pojawiła się jakiegoś rodzaju pustka, tak? Troszkę nie wiadomo, no właśnie, jak zaopiekować i tą żałobę, i osoby w żałobie. I myślę, że odpowiedzią na to wszystko jest to, o czym wcześniej opowiadaliśmy. Zarówno treści na naszej stronie, artykuły, wypowiedzi specjalistów, odniesienia też do literatury, do sztuki, ale też cała oferta fundacji, tak? Zarówno dla osób w stracie, w żałobie, ale też dla tych osób, które chcą wspierać, tak? Powiedzieli Państwo, że ten czas przeżywania właśnie tej traumy po stracie jest bardzo różny, ale jak to wynika z Państwa obserwacji? Ile mniej więcej średnio trwa? Myślę, że jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma, czy to ma być 7 miesięcy, 8, rok czy 2. To znaczy takie ramy, nazwijmy to, zakładały dotychczas, tak wiele mówiono o tym, że żałoba to jest rok, tylko że nasze doświadczenie pokazuje, że nie można takie ramy włożyć, no właśnie, tych przeżyć, uczuć, emocji, tej reorganizacji. To jest proces, tak? Każdy z nas jest inny, potrzebuje czegoś innego,

rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree. Mówimy cały czas o wsparciu osób po stracie, ale państwo wspierają też na przykład pracodawców. Uczą, jak odnaleźć się w takiej sytuacji, kiedy któregoś z pracowników dotknie nagła strata. Jak się zachować, jak skutecznie pomóc, w jaki sposób. Rzeczywiście zauważamy, że ta wrażliwość społeczna, wrażliwość pracodawców zmienia się. I obserwujemy taką chęć zaopiekowania się tym członkiem z załogi pracowniczej oraz osobami, które bezpośrednio towarzyszą w pracy na przykład, ponieważ te osoby też zauważają, że ten kryzys po prostu potrafi się, tak mówiąc kolokwialnie, rozlać. I żeby mieć jakieś poczucie kontroli i też takiego wsparcia, często wspieramy pracodawców. Zdarza się, że są to spotkania, które są prowadzone bezpośrednio w miejscu pracy, czyli mamy takie interwencje, jedziemy do firmy i przeprowadzamy tam spotkanie, które ma na celu sprawdzenie i poprawienie funkcjonowania. Zdarza się tak, że pracownicy mają takie pakiety wykupione w fundacji i pracodawca przenosi na siebie koszt takich spotkań, dając tym samym wsparcie bez sprawdzania, o czym ta osoba rozmawia. I właściwie to muszę powiedzieć, że bardzo podziwiam taki rodzaj bardzo dużego zrozumienia i nieoczekiwania informacji zwrotnych, jeżeli chodzi o to, na jakim etapie ten na przykład pracownik jest. Nie tylko rozmawiamy bardziej o tym, czy te spotkania mogą zakończyć się jakimś cyklu, czy potrzeba jakby ten cykl wydłużyć, nie? I to jest, myślę sobie, bardzo cenne. Przeprowadzamy też webinary na przykład. Tak, właśnie to też tak mówiąc o tym, jak bardzo ta online'owa działalność fundacji jest rozwinięta, gdzie możemy poruszyć jakiś konkretny wątek, na przykład zająć się ogólnie spojrzeniem na zdrowie psychiczne, jak można o nie dbać, albo możemy rozmawiać właśnie o stratach i żałobach, czego się możemy spodziewać, jakie są adaptacyjne i te właśnie mniej adaptacyjne sposoby zachowania, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, czy na przykład jak poradzić sobie z takim trudem śmierci samobójczej, która dotyka na przykład miejsca pracy. A proszę mi powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie ze strony pracodawców? Czy to jest tak, że ten telefon ze strony firm dzwoni i właściwie pracodawcy no, chcą wiedzieć, jak się zachowywać w takich sytuacjach, ale chcą też przygotować swoich pracowników? Ten telefon zdecydowanie dzwoni. Trudno mi powiedzieć, czy na ten moment nasze siły fundacyjne są w stanie to zaopiekować, więc jakoś tak czuję bezpieczeństwo tutaj, ale rzeczywiście na pewno tych telefonów jest więcej w tym roku niż było ich w poprzednim. Czyli rozumiem, że jednak jest tak, że firmy szukają tej fachowej pomocy, żeby poradzić sobie w takich sytuacjach straty wśród pracowników. No ta ogólna świadomość też, poczucia dobrostanu, to dlaczego my pracujemy lepiej, również dla naszego pracodawcy wtedy, kiedy mamy przekonanie, że w sytuacji kryzysowej zostaniemy wsparci, a nie odrzuceni na przykład, prawda? To zmienia bardzo to, jak my angażujemy się w ogóle w sam proces pracy dla danej firmy. Więc tak, rzeczywiście widzimy tutaj dużą zmianę. A jak to wynika z Państwa obserwacji, jakiej wiedzy ludziom przede wszystkim brakuje? Ja myślę, to też to, co mówiła wcześniej Dorota, przede wszystkim my często mówimy też osobom bliskim, które zgłaszają się do nas po pomoc dla swoich bliskich, to jest właśnie obecność, bycie i odpowiadanie przede wszystkim na to, co te osoby do nas potrzebujące pomocy potrzebują. I to jest bardzo indywidualne właśnie. Czasem jest to rozmowa, czasem przede wszystkim nieocenianie i chyba nie mówienie, że będzie dobrze. To jest chyba taka rzecz, no, jedna z ważniejszych. Że, też tego, co mówiła Ania, że będzie inaczej. To ja tak myślę, że To jest taka najważniejsza rzecz. Czyli po prostu dodawanie otuchy. Tak. Tak, zadawanie otuchy, wsparcia, ale takiego, które właśnie osoby w stracie potrzebują. Takiego po prostu towarzyszenia. Porozmawiamy w takim razie o kampaniach społecznych, które państwo prowadzą. Jest ich sporo. Czy one mają właśnie zachęcić do tego kontaktu z państwem? Tak, myślę sobie, że taki jeden cel to oczywiście jest spowodowanie, że ten temat, on naprawdę nie zostaje tylko w naszych czterech ścianach, tylko jest to coś, co możemy zabrać ze sobą do kawiarni, do gabinetu terapeutycznego, coś, co możemy wnieść na spotkania rodzinne. Ta świadomość tego, że sprawdzenie, co nam pomaga, sprawdzenie, w jaki sposób chcemy zapamiętywać naszych bliskich, danie głosu tym osobom, które przeżywają tą stratę, takiej agory, w której można by było wypowiedzieć się i odnieść do naszego bieżącego stanu, to myślę sobie, że to jest taka kanwa, na której te nasze kampanie są snute każdorazowo. One wyglądają trochę inaczej. W zeszłym roku ta kampania była pod takim hasłem "Pomogło mi". Właśnie to słynne zdanie, które pani cytowała na początku naszego spotkania, ono właśnie pojawiło się w ramach odpowiedzi. Tak, ale na przykład mamy też takie kampanie, które są skierowane bardziej do też specjalistów, gdzie my pytamy też absolutnie anonimowo o to, o rzeczy, których nigdy nie powiedziałeś swojemu terapeucie, a chciałbyś, ale z jakichś powodów nie zostało to ugłośnione, nie? I to też jest dla nas szalenie cenne, żebyśmy my też uczyli się i jakoś pozostawali w takiej dużej uważności. Tak trochę jesteśmy przed kampanią, która będzie już po naszym spotkaniu, więc tak trochę nie wiem, czy pomogłabym już opowiedzieć trochę o tym, czego będzie dotyczyła kampania tegoroczna. Bardzo proszę, bo rozumiem, że zacznie się już teraz w listopadzie. Tak, zacznie się teraz w listopadzie i będzie mówiła bardziej o tym, jak chcecie pamiętać, że ta nasza pamięć, że to jest też nasz wybór i kawałek naszej własnej odpowiedzialności, w jaki sposób chcemy zostawić tą naszą osobę, która odeszła, w naszej osobistej pamięci. I my rzeczywiście mamy pewnie tak najbliżej, jak mamy tą żałobę taką bardzo świeżą, myślimy o naszej własnej rozpaczy, o tym, jak nam jest źle, prawda? Ale z drugiej strony na tym kontinuum jest też ta osoba, która była z nami, którą właśnie chcemy w naszym sercu, w naszej pamięci też nosić jako, i tutaj jest to miejsce, żeby wypełnić, prawda, jako kogo. Takie pierwsze odpowiedzi, które mamy właśnie od osób, które korzystają z naszej pomocy, są niezwykle poruszające i bardzo wzruszające, jak wiele właśnie z takich drobnych rytuałów zostaje z nami. Pamiętam, tak trochę powtórzę to z pamięci, natomiast cała historia była taka, że pamiętam, jak kiedyś z babcią chodziłam na cmentarz, babcia miała taki rytuał, że przy wychodzeniu głaskała tą płytę cmentarną, prawda, tak delikatnym takim ruchem i nagle widzę, że moja mama to robi na grobie babci, nie? I to jest to coś, co ja bardzo pamiętam i co ja rozpoznaję u siebie jako właśnie mój nowy rytuał, nie? I tak chcę z tą czułością pamiętać tą osobę. Myślę, ten kolejny, który mi przychodzi do głowy, to jest jak napisał pewien chłopak o tym, jak trzyma bransoletkę swojej żony. On właściwie trzyma ją, ponieważ jakby kotwiczy to w nim takie bardzo dobre emocje i kiedy jemu jest trudno, to właściwie ten kontakt z tą rzeczą daje mu dużo więcej, aniżeli czasem nawet rozmowa terapeutyczna. Więc te dwie rzeczy jakoś tak bardziej zapamiętałam. Czyli bardzo ważne są też wspomnienia, ale też takie pamiątki namacalne. ważne są właśnie, żeby wyjść z tego stanu traumy, rozumiem, i no, zachować tę osobę gdzieś tam w tych miłych wspomnieniach i te rytuały, o których pani tutaj powiedziała. Mm-hmm. Thank you. Państwo przygotowali też specjalny poradnik, gdzie wszyscy, którzy chcieliby wiedzieć, co zrobić, jak się zachować, mogą szukać informacji. Proszę o nim opowiedzieć. Poradnik został przygotowany już kilka lat temu i całe szczęście, tak sobie myślę, w tych czasach też i pandemicznych, i też przy świadomości tej, że my jesteśmy w Warszawie, on jest zarówno dostępny w naszej siedzibie, na warszawskim Żoliborzu, ale też w formie online PDF-u na naszej stronie, który można ściągnąć sobie na dysk komputera, pobrać, przeczytać. Więc ja jak najbardziej zachęcam do spojrzenia. No właśnie, jak rozumieć żałobę, jak też wspierać w żałobie. To, o czym rozmawialiśmy też, to, że tak naprawdę brakuje nam na co dzień w ogóle gotowości, możliwości. Nie ma też tych rytuałów, o których wcześniej wspomniałam, takiego żegnania, czasem kilkudniowego, które kiedyś były obecne. My tak naprawdę teraz trochę, mam wrażenie, w fundacji też z całym zespołem tworzymy też, mam wrażenie, takie trochę nowe podejście właśnie do żałoby, do tego, jak ją przeżywać, do tego, jak wspierać. Tak więc myślę, że ten poradnik razem z całą naszą ofertą może być odpowiedzią na to, jak troszkę obchodzić się, mówiąc bardzo kolokwialnie, z tematem żałoby w tych czasach. Porozmawiajmy o planach. W jaki sposób Państwo chcą rozwijać pomoc dla osób po stracie bliskich? Bardziej online, czy jednak w trakcie spotkań tete-a-tete? Pani Dorota. Tak, myślę, że taką ważną cechą charakteryzującą fundację jest to, że my naprawdę pozostajemy w takiej bardzo dużej otwartości, więc to, co robimy, to przede wszystkim sprawdzamy, co się sprawdza, jakie są oczekiwania, co jest potrzebne. I myślę, że to akurat w takim nurcie, w tym myśleniu pozostaniemy, więc pewnie to, co będzie odpowiedzią naszych przemyśleń, naszych obserwacji, to będzie można zauważyć po naszych działaniach. Nie chcemy zostać tylko w gabinetach, ale też myślimy właśnie o tym, żeby powrócić do prelekcji filmowych, które mogą być połączone z dyskusją, żeby trochę zaproponować innych działań, nie tylko terapeutycznych, ale też także tych pozaterapeutycznych. Ten cykl kampanijny oczywiście będzie nadal nam towarzyszył. Takie zrozumienie, że to, co chyba Ania powiedziała, że ta strata to nie jest tylko żałoba, takie otwarcie się trochę większe na zrozumienie, jak bardzo potrzebujemy wsparcia w tych momentach, kiedy nasze przekonanie jest takie, że tak, ja mam przekonanie, że coś straciłam. Czy Państwo będą korzystać z jakichś wzorców, które być może mają inne fundacje tego typu działające na świecie, z podpowiedzi innych tego typu organizacji? Przyznam szczerze, że w tym momencie jakby oczywiście my współpracujemy międzynarodowo, natomiast czy miałyby to być takie wzorce, które my chcielibyśmy przenieść na nasz tutaj polski grunt? To byłoby mi teraz trudno jakoś podać przykład. Idą Państwo własną drogą, rozumiem. Własną, ale tak oczywiście też przyglądamy się temu, co się dzieje. Tylko tak jak powiedziałam, to często te wzorce, które sprawdzają się w pewnym bardzo określonym środowisku geopolitycznym, niekoniecznie ma się jak przenieść do nas w takiej sytuacji 1:1. Wzorce wzorcami, a taka nasza rzeczywistość trochę też jest, no właśnie, też osadzona tutaj, gdzie jesteśmy. Gdzie te osoby, które byłyby zainteresowane na przykład poradnikiem, czy tym wszystkim, co Państwo robią, mogą szukać tych informacji? Zachęcamy do śledzenia naszej strony i naszej nowej strony internetowej, nad którą teraz pracujemy, a już mam zupełnie nowy layout, więc tam wszystkie rzeczy, które będą pojawiały się w naszej ofercie, na pewno to będzie w tym dziale aktualności. Zachęcamy też do śledzenia naszego profilu na mediach społecznościowych, zarówno na Facebooku, gdzie jesteśmy w miarę prężnie, ale też na Instagramie, gdzie zaczynamy dopiero, więc tak też liczymy na jakieś serduszka i wsparcie, bo tak okazuje się, że to też jest bardzo ważne. I myślę, że to jest takie najbardziej miarodajne, prawda? I najszybsza forma kontaktu i sprawdzenia, co fundacja ma nowego do zaproponowania. Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem byli Dorota Brudka, psycholog, terapeuta, szefowa Ośrodka Terapii Fundacji Nagle Sami, Anna Ostrowska, też psycholog, pedagog, psychoterapeuta z Fundacji Nagle Sami i z tej samej fundacji Marek Husak, psycholog i terapeuta. Pięknie dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy. My także bardzo dziękujemy. Życzymy dobrej nocy. Renata Szewczak, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczeńska. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.